Bismillahirrahmanirrahim. Duha suresi Mekki surelerdendir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun kuşluk vaktine ve sükuna erdiğinde geceye, Rabbin seni ne terk etti ne de daraldı. Ahiret elbette senin için dünyadan daha hayırlı. Şüphesiz Rabbin sana verecek ve sen hoşnut olacaksın. O sonu seni öksüz bulup da barındırmadı mı? Seni şaşırıp bulup da doğru yola eriştirmedi mi? Seni fakir bulup da zenginleştirmedi mi? O halde sakın yetime kahretme ve bir şey isteyeni azarlama. Bununla beraber Rabbinin nimetini anlat da anlat. Buhari ve Müslim'de gelen bir rivayette Cibril'in aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e gelişi biraz gecikti. Müşrikler aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e alay ettiler. Rabb'ı Muhammed'i unuttu dediler. Terk etti ve darıldı dediler. Rabbim Subhanahu ve Teala, Rabbin seni ne terk etti, ne daraldı, ne seni bıraktı, ne de sana kızdı diyerek ayetlerini indirmiştir. Ahiret elbette senin için dünyadan daha hayırlı, öbür dünya senin için bu dünyadan daha hayırlı. Bunun için aleyhissalatü vesselam Efendimiz, dünyada insanların en zahidi ve dünyayı en çok terk eden kimseydi. Nitekim onun dünyanın sonuna kadar dünyada kalıp sonra cennete girmekle aziz ve celil olan Allah'a gitme arasında muhayyer bırakıldığında o Allah katını ve bu aşağılık dünyayı bırakarak Allah'ı seçmiştir. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala kulu Muhammed'e nimetlerini saymış. O seni öksüz bulup barındırmadı mı? Aleyhissalatü vesselam anasının karnındayken babası vefat etmişti. Doğduktan sonra 6 yaşındayken anası Vehip kızı Amine vefat etti. O 8 yaşında dedesi Abdülmuttalip vefat etti. Bilahare amcası Ebu Talip onu korudu, destekledi. Değerini yüceltip saygı gösterdi ve 40 yaşında Allah'ın onu peygamber olarak gönderilmesinden sonra kavminin kendisine eziyet etmelerine engel oldu. Bu Ebu Talip putperest kavmin dinindendi ama hepsi Allah'ın güzel takdiri ve tedbiriyle olmuştu. Nihayet hicretten az bir müddet sonra Ebu Talip de vefat etti. Kureyş'in bilgisiz ve beyinsizleri ona saldırınca Allah-u Teala onların arasından Evs ve Hazreç kabilesinden müteşekkil olan Ensar'ın ülkesine hicret etmesini uygun buldu. Nitekim Allah Subhanahu ve Teala kanununu en mükemmel şekilde icra etti. Aleyhissalatü vesselam Ensar'ın ülkesine gelince onlar kendisini koruyup destek oldular ve çevresini sararak önünde Allah rızası için muhabere ettiler. Bütün bunlar Allah'ın onu koruyup muhafaza etmesinin, değer vermesinin ifadesidir. Seni şaşırmış bulup doğru yola eriştirmedi mi? Bu ayet aynen sen daha önce din nedir, iman nedir, kitap nedir bilmezdin. Biz sana öğrettik, sen de öğrendin ayetiyle aynı istikamettedir. Seni fakir bulup zenginleştirmedi mi? Sen muhtaç ve fakir öksüzken Allahu Teala kendinden başkasına seni muhtaç olmaktan kurtarmadı mı? Allahu Teala peygamberine sabreden, fakir ve şükreden zengin makamlarını birlikte ihsan etmiş. Allah'ın salat ve selamı onun üzerine olsun. Ve Rabbimiz Subhanahu ve Teala o halde yetime kahretme bir şey isteyen olursa azarlama ve bununla beraber Rabbinin nimetini anlat da anlat buyuruyor. Allah bu hasletlerle bizleri ahlaklandırsın. Razı olduğu kulların arasına bizleri de koysun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.